CD, CSL, CCD, całkiem nowe sprawy, CCD, sprawdź nas, CCC, CCD, SPEC, SPEC, CCD, CSL, Z ten skład, elo ziomy. Dziwna sytuacja tutaj oczy me spotyka. Piękne świeci słońce, więc się święci jasna góra. W parze Don Kichot barszczyn wyszedł jak nigdy. Twarze wierne rozbłysły, a pani ponura? Taki wyraz twarzy nic dobrego nie wróży. Może to są te słynne uboczne skutki podróży? Bo i ciśnienie jest osiadło, proszę się napić coli. No to cola nie da rady, gdyż mnie serce boli. A z jakiej przyczyny, jeśli wiedzieć wolno? Ach, sprawa ta zaczęła się jeszcze przed wojną, gdy w ławce jednej ze mną siedział Czesław Pyreda. Nasz ojciec Czesław? Cóż, ukryć się nie da. Później przyszła wojna, strach wspominać tamte czasy. Razem w partyzantce, pod Siedlcami lasy. Wie pani sama, jak to jest, gdy słowik kwili. Krew nieboryga uległa atmosferze chwili. Ja już myślałam, że o nim zapomniałam, że jakiś inny ktoś zastąpić może go. I choć marzyłam, że spokój wymodliłam, gdy Grzyszka zobaczyłam, zapalił się świat. Przyszło powstanie Sierpień 4-4. Harcmistrz Bormann dał nam awans do głównej kwatery. Ach, przynosiłam wam tam przecież meldunki, pozdrowienia. A pseudonim był wasz jaki? Sen pana jelenia. A na mnie zaś wołano siostra miłosierdzia. Ach, to pani mnie leczyła z kontuzji osierdzia. No widzi pani, droga, jak historii koło kręci naszym życiem goło lub wesoło. I niech pani mi nie mówi, że spotkała tam Czesia. Tak, był komendantem brygady z Polesia. Drogi nasze zeszły się w kanałach na brudnie. Ach, jakiż on był piękny, choć woniał paskudnie. I choć tylko w przelocie musnęłam jego skroni, do końca powstania nie umyłam dłoni. Spotkanie to musiało trafić w głębie pani serca. Widok łzy w oka kącie się zdaje to potwierdzać. Ja już myślałam, że o nim zapomniałam, że jakiś inny ktoś zastąpić może go. I choć marzyłam, że spokój wymodliłam, zobaczyłam, zapalił się świat. Tyle lat rozłąki, to musi zmieniać życie. Trafiła pani w sedno tarczy całkiem znakomicie. Ty po wojnie z węzełkiem los pchnął mnie do Łomży. Czesie już zapewne rozważał o Komży. Potem przeprowadzki, to Lublin, to Sieradz. Miałam tam ziomala, lecz nie żyw już teraz. W końcu na stałe przygarnęła mnie stolica. Moim drugim domem stała się kaplica. Kościół Eźwu Krzyża, krakowskie przedmieście. Ukojenie przyszło, po latach, nareszcie. Tam się spotkałyśmy, w chórze parafialnym. Pierwszy koncert miał miejsce na dworcu centralnym. Potem było płatek u świętej Tereski. Obecnością nas zaszczycił prezydent Kwaśniewski. Z czasem chór promieniał, same powodzenia. Zniknął nawet uciążliwy ból wewnątrz ramienia. Nad głową trosk mych rozwiały się chmury. Z pielgrzymką ruszyłam aż do jasnej góry. I już psalmów podzięce z ust mych wyszła strofa. A tu w czasie marszu taka katastrofa. Yeah!